34,99 i odkryj serię bezkompromisowych tekstów artystki. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 października. Minęła 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. To kłamstwo. Nie ma planów rozszerzenia ograniczenia handlu na sobotę, zapewnia minister rodziny i pracy. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie wydarzeń w Urzędzie Miasta w Świętochłowicach w województwie śląskim. W nocy trzeba przestawić zegarki i zmieniamy czas z letniego na zimowe. Nie ma i nigdy nie było żadnych planów rozszerzenia ograniczenia handlu na sobotę, napisała na Twitterze minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Medialne informacje dotyczące rozszerzenia ograniczenia handlu są nieprawdziwe. Nie ma i nigdy nie było żadnych planów jego rozszerzenia na sobotę. Nigdy nie twierdziłam, że ograniczenie handlu powinno dotyczyć także soboty. To kłamstwo rozsiewane, by wywoływać niepokój, czytamy we wpisie Elżbiety Rafalskiej. Rzeczpospolita napisała, że Solidarność domaga się od rządu wydłużenia zakazu handlu w niedzielę. Propozycja ta najprawdopodobniej zyska poparcie rządu, uznała gazeta. Wspomniała, że Solidarność chce, żeby zakaz handlu obowiązywał od godziny 22 w sobotę do 5 rano w poniedziałki. Prokuratura ustala, czy w Urzędzie Miasta w Świętochłowicach doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi o domniemane przygotowywanie materiałów wyborczych ubiegającego się o reelekcję prezydenta miasta. Ten zaprzecza, by coś takiego się zdarzyło. W drugiej turze wyborów dotychczasowy prezydent Świętochłowic Dawid Kostępski z Koalicji Obywatelskiej zmierzy się z kandydatem Stowarzyszenia Przyjazne Świętochłowice Danielem Begerem. Wczoraj wieczorem do Urzędu Miasta przyjechała policja, powiadomiona o tym, że po godzinach pracy urzędu może tam trwać przygotowywanie materiałów wyborczych urzędującego prezydenta. Funkcjonariusze zebrali informacje i przekazali chorzowskiej prokuraturze. Ta zdecydowała dziś o wszczęciu śledztwa, mówi rzeczniczka katowickiej prokuratury okręgowej Marta Zawada-Dybek. Prokurator z prokuratury w Chorzowie podjął działania celem ustalenia, czy w związku ze zdarzeniem z piątku doszło do wykorzystania środków technicznych i osobowych Urzędu Miasta w Świętochłowicach dla celów jednego z kandydatów. Prokurator tutaj podjął czynności w związku z możliwością ewentualnego popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i działania na szkodę interesu publicznego. Druga tura wyborów samorządowych 4 listopada. Tej nocy zmienimy czas z letniego na zimowy. O godzinie 3 należy cofnąć zegarki o godzinę. Główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak przypomina, że różnicowanie czasu na letni i zimowy rozpoczęto, chcąc zmniejszyć wykorzystanie energii w gospodarce. Ale o ile potrzeba oszczędzania energii jest nadal aktualna, to dziś ten efekt osiąga się innymi metodami. We współczesnym świecie bardzo ważna jest energooszczędność i wszystkie gospodarki, a szczególnie w Europie, starają się ograniczać zużycie energii, ale nie zależy to tak bardzo jak w przeszłości od wykorzystania światła dziennego. Zużycie energii po prostu we współczesnej gospodarce nie zależy mocno od tego, w jakich godzinach jest światło dzienne. I z tego punktu widzenia zmiana czasu z zimowego na letni nie ma specjalnie dużego sensu. Zmiana czasu będzie miała wpływ na kursowanie pociągów. Spółka PKP Intercity poinformowała, że w nocy z soboty na niedzielę 15 pociągów zatrzyma się na godzinę na najbliższej stacji. Dzięki temu dotrą one do celu zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy. Być może jest to jedna z ostatnich zmian czasu, bo Unia Europejska chce odejść od przestawiania zegarków. Proponuje, by odbyło się to ostatni raz w przyszłym roku. Każdy kraj Unii miałby wybrać, czy na stałe będzie stosować czasy zimowe, czy letnie. Obraz znaleziony na granicy w Hrebennem, którego autorem miał być Marc Chagall, jest falsyfikatem, wynika z pierwszej wstępnej ekspertyzy. We wrześniu na tylnym siedzeniu samochodu 51-letniego Ukraińca służby graniczne znalazły ukryty pod kurtką malowany na płótnie obraz. Na awersie w prawym dolnym rogu obrazu widniał podpis Marc Chagall, z kolei rewers sygnowany był napisem Chagall. Dzieło zbadał dr Piotr Kondraciuk, historyk sztuki i zastępca dyrektora Muzeum Zamojskiego. Uznał, że nie wyszedł on spod pędzla słynnego malarza. Zamojska prokuratura będzie decydować, czy zlecić kolejne badania autentyczności obrazu. Dziennikarze i politycy na jednej murawie na Stadionie Śląskim w Chorzowie rozegrano mecz charytatywny na rzecz miejscowego ośrodka wsparcia dziennego domu pobytu. Wygrali dziennikarze 6-1. Oczywiście my na co dzień ze sobą walczymy, jeśli chodzi o newsy, rywalizujemy o gorące wiadomości. Dziennikarz Marcin Pietraszewski. Natomiast no, cel jest szczytny i tu w ogóle nie ma żadnych wątpliwości, że po prostu w tym meczu trzeba wziąć udział. I to, że gramy przeciwko politykom jest bardzo fajne, bo na co dzień piszemy o nich różne rzeczy, dziwne, czasami bardzo brzydkie. Go! Nie było się nad czym zastanawiać, po prostu trzeba było tutaj być i wystąpić. Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic. Polska Mekka piłki nożnej, także myślę, że to tym bardziej jest nobilitujące, żeby tutaj wystąpić. Dzienny dom pobytu w Chorzowie jest przeznaczony dla osób po 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną oraz z wieloma niepełnosprawnościami z Chorzowa i okolic. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Krzysztof Łoniewski jest już w studiu. Czas na serwis sportowy. Patrz, Krzysiek, mówią o sporcie i o nas nic nie wspomnieli. Ani słowa. O śląskim nic. A my równo rok temu tam się zameldowaliśmy. Pamiętasz wynik? Doskonale, a ty? No oczywiście. To ja powiem tak. Ile my strzeliliśmy, a ty powiedz, ile przeciwnicy, dobrze? Dobrze. Reprezentacja trójki, czyli Grzmoty Myśliwiecka 357, reprezentacja artystów Śląska, Perliki, czyli było 3-1. Oczywiście, że tak. Znakomite wspomnienia. A teraz tenis na początek. Już wiemy, kto zagrał zwycięstwo w WTA Finals, czyli w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata. Piękna Sloane Stephens przegrała pierwszy set półfinału z Karoliną Pliszkową do zera. Potem jednak zwyciężyła w kolejnych partiach do 4-1 i spotka się z Jeliną Świtoliną. Ta pokonała Kiki Bertens 7-5, 6-7 i 6-4. Finał w Singapurze jutro koło 13:30. Dziś i to właśnie teraz kończy się powoli spotkanie piłkarskiej Lotto Ekstraklasy w Płocku. Wisła gra z Piastem i przegrywa 0-1. Przed nami derby Trójmiasta. Lechia w Gdańsku o 18:00 spotka się z Arką i gdyby wygrała, awansuje na pozycję lidera tabeli. Zdaje sobie z tego sprawę trener biało-zielonych Piotr Stokowiec i zapowiada ofensywne ustawienie zespołu. Być może mecz derbowy zaczniemy na dwóch napastników. Ja oczywiście już wiem, jak go zaczniemy i myślę, że kibice też lubią, gdy coś się dzieje i lubią też, gdzie drużyna powiedzmy no nie jest w jakimś maraźmie i chcemy strzelać bramki, chcemy grać ofensywnie, stąd też bierzemy mocno pod uwagę grę dwójką napastników. Dziś jeszcze Pogoń o 20:30 zagra w Szczecinie z Lechem. Wracamy do piłkarskich wydarzeń na żywo. W Niemczech Robert Lewandowski i inni piłkarze Bayernu grają w Moguncji. Na kwadrans przed końcem prowadzą 2-1. Lewandowski zaliczył asystę przy drugim golu. Z kolei lider Bundesligi Borussia Dortmund wygrywa na Signal Iduna Park też 2-1 z Hertą Berlin. Od pierwszej minuty w jaskrawo-żółtej koszulce gospodarzy po boisku biega Łukasz Piszczek. W siatkarskiej plus lidze powiedzieć, że doszło do niespodzianki, to nic nie powiedzieć. Mistrz kraju PGS Krabbeł przegrał u siebie i to do zera z Indyk Polem AZS-em Olsztyn. Kończymy narciarstwem alpejskim i pewnie będą tacy, których zdziwi to, że właśnie wystartował nowy sezon Pucharu Świata. Naprawdę. Slalom gigant pań w Zölden wygrała Tessa Wolli przed Federiką Brignone i Michaelą Schifrin. Znów o sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, na północy niewielkie przelotne opady deszczu, lokalnie także deszczu ze śniegiem. W południowej połowie kraju intensywniejszy deszcz. Wysoko w Sudetach opady śniegu, a na Przedgórzu Sudeckim możliwe deszcze ze śniegiem. I będzie od 1 stopnia na północy kraju do 8 na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat. 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując smartfon Xiaomi S2 32 GB tylko za 799 zł otrzymasz kartę podarunkową o wartości 50 zł. A kupując lekki i smukły MacBook Air za 3899 zł otrzymasz kartę podarunkową o wartości 350 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak. My kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Mój nieszczęśliwy numer to 100. 70. Mój to 130. 100 na godzinę. To była prosta droga. 70 na godzinę. Widziałam ją. Nie zdążyłam wyhamować. 130 km na godzinę. Tyle razy prosiłam go, żeby tak nie być. W 2017 roku doszło do około 7 tysięcy wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. W ich wyniku zginęło blisko 800 osób, a prawie 9 tysięcy zostało rannych. To jedna z głównych przyczyn śmierci na drogach. Przekraczając dozwoloną prędkość, narażasz życie oraz zdrowie swoje i innych. Nie skreślaj życia tak prędko. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

No i co, panie Parker? Przydałaby się już jakaś nowa muzyka od pana i od pana zespołu Tame Impala. 2015 rok, Currents to ta płyta, The Less I Know, The Better. Bo chyba jakoś tak w tej jesieni, coraz bardziej pochmurnej, to ładnie mi zagrało. No i stąd taki początek. Aktualności, aktualności, zanim sesja i zanim spotkanie z Reniusis w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, uwaga, uwaga, fragment nowej polskiej płyty, Evo Revo. Janiszewski, Kurowicki, Pudło, czyli Evo Revo. Płyta zatytułowana jest dwubiegunowa i właśnie z tego albumu Błąd. To przed chwilą. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na stronę audycji Myśliwiecka 357, stronę facebookową. Tam oczywiście podpisujemy wirtualnie listę obecności, a my pytamy, gdzie Państwo słyszą Trójkę i mamy nadzieję, że nas dobrze słychać. Po godzinie 18 spotkanie z Katarzyną Nosowską, przed godziną 18, czyli po 17 spotkanie z Reniusis, to już za chwilkę. Dzisiaj takie dwa różne światy muzyczne, dwie różne, tak jak to mówiłem przed tą edycją, formy przekazu i różne piosenki, ale materiał czy twórczość, która zawsze była nam w Trójce bliska. No to żeby nie czekać, uwaga, uwaga, po raz pierwszy przenosimy się dzisiaj tam. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Najlepsze radiowe studio na świecie. Tam jest ze swoim zespołem, ze swoimi przyjaciółmi Reniusis. Słyszymy się? Piotrze, witam Was. No właśnie. Tak jak przy okazji poprzedniej płyty Bank, tak i przy okazji Ćmy, spotykamy się, bo to obiecaliśmy, tylko o ile pamiętam, chciałaś się trochę rozegrać na koncertach. Czy to tak miało być? Tak, jestem już w trakcie trasy koncertowej. Zagraliśmy chyba już z 5 koncertów, więc cieszę się, że dałeś nam tę chwilę. No i emocje są podobne jak 2 lata temu. No właśnie. Mamy ćmy w brzuchach. Ale wiesz co, to jest z jednej strony fajne, a z drugiej strony tak sobie myślę... A dlaczego ty się tak denerwujesz? Bo kiedy byłem w reżyserce, Artur Jóźwik, nasz realizator, powiedział mi: Piotrek, jaka ona jest zdenerwowana. A, bo dosyć dużą wagę przykładam do tego, co robię i biorę to mega emocjonalnie. Znasz mnie, Piotrze. Dobrze, dobrze, ale powiedz jeszcze jedną rzecz, bo to wydaje mi się ważne, dlatego że jest pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć... sytuacją nietypową, bo przecież ty, muzyk z wykształcenia, nie tylko z zamiłowania, ale z wykształcenia, no i uprawiasz muzykę, która może się tylko wydawać, podkreślam, może się tylko wydawać, bardzo dobrze skrojoną, z klasą, propozycją, ale jednak masową. W takiej muzyce, czy doświadczenie, czy wiedza muzyczna w jaki sposób się przydaje? Myślę, że mój zawód dyrygenta chóralnego pomaga mi dyrygować moim zespołem. Tutaj chłopaki się uśmiechają. Ale znam tyle osób, którzy nie posiadają takiego wykształcenia, robią tak wspaniałe rzeczy. Aha. Najlepszym przykładem jest mój producent Stendek, który jest absolwentem malarstwa. Stendek, znasz nuty? Nie zna. Jedną. Więc myślę, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co ja robię. Poczekaj, czy ten tytuł brzmi magister dyrygentury... Churalnej. Churalnej. Tak, to jest wydział dyrygentury churalnej w Poznaniu i bardzo to był ciekawy okres i ciekawe doświadczenie w moim życiu. Kiedy ostatni raz dyrygowałaś? Tak naprawdę. No myślę, że jeszcze na studiach, na praktykach w Chórze Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ale myślę, że nie powiedziałam ostatniego słowa w tej kwestii. Słuchaj, żeby nie wyjść z wprawy, tak sobie myślę, trzeba czasami przecież tym się zająć. To od czasu do czasu sobie robisz takie sesje dyrygenckie? Bardzo lubię gestykulować na koncertach i myślę, że ma to znamiona jakiegoś dyrygowania. Okej. Okay. Reni, zanim jeszcze muzyka, to wróćmy do tej głównej kanwy tego spotkania, do ćmy, do tej płyty. Powiedzieliśmy sobie przy okazji twojej wizyty kilka tygodni temu przy Myśliwieckiej 357, że ten strój dyskotekowy, no to jest jakaś tam jakiś tam kula ubiór. Disco. Kula disco, tak. Skrojona. Ale za tym wszystkim stoją przecież no, dosyć poważne teksty. To jest przekaz. Jak najbardziej. Teksty są dzisiaj chyba dla mnie najważniejsze w całej mojej karierze. I emocje, których mam nadzieję w nich zawieram. I dlatego też zdecydowałam się dzisiejsze nasze spotkanie zacząć utworem, który budzi we mnie takie największe dreszcze, kiedy nawet go śpiewam. Zabierz mnie na pustynię bez postów. Ale to, ojejku, no właśnie. Pani dyrygent i już, dyrygujemy, już startujemy i tak dalej. To ja wystartuję, a wy pojedziecie dalej. Dobrze? Może tak być? Oczywiście. Okej, żeby wszystko było dobrze, żebym ja miał tylko wrażenie, że wszystko jest w takim porządku radiowym, jak to zazwyczaj. Jest tylko jeden, nie. Że ty dzisiaj oddaję ci pałeczkę. Dyrygent wykształcony to właśnie jest na scenie, a tu, ja tutaj tak radiowo tylko powożę. Uwaga, proszę Państwa. Sesji część pierwsza. Reniusis w związku z płytą Ćma. Teraz część pierwsza. 2 utwory. Ciągnie tłum zamiast kwiatów znosi zaciśnięte pięści. Za firanek patrzysz jak strach dyktuje złość na łączach wrak chce wieszczy. Zanim mosty pójdą precz, zatańcz ze mną na cienkiej linii jak na strunie. Ledwo widać ją, lecz jest, wciąż jest blisko, nie zginęła. Zabierz mnie na pustynię bez postów. Zabierz mnie tam, gdzie komentarzy brak. Zabierz mnie od władców wszechświata, zanim wszystkim rozkażą się znowu bać. Zabierz mnie od nowin z toksyną. Zabierz mnie, gdy wzręcz dzieli się na sześć. Zabierz mnie i nagarm nadzieją, jeśli ją wciąż jeszcze da się jeść. Przez ulicę ciągnie mój, zamiast kwiatu znosi blaki śnieg. Thank you. to wyłącznie taka, której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czoła. Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak aby nie było przykro podnieść i odejść. Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce. Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci. Jeżeli plany, to takie, by można o nich zapomnieć, gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki. Na inną ulicę, kontynent, etap dziejowy lub świat. Kto ci powiedział, że można się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? O! Ci powiedział, że można się przyzwyczajać. Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy świecić? Czuję się jak u siebie w domu. Powiedział, że nie będziesz nigdy w świecie. Czuł się jak u siebie w domu. O, kto ci powiedział, że można się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? O, powiedział, że można się przyzwyczajać. Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy w świecie? Czuł się jak u siebie w domu. Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy w świecie? Czuł się jak w siebie w domu. Oczywiście, że można do tego tańczyć. Wyobrażam sobie, że byłby to taniec nieco inny niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o parkiet. I chyba artystka będzie nam miała na ten temat coś do powiedzenia dziś. Ćma, Reni Jusis, dwa utwory w pierwszej części sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Zabierz mnie na pustynię bez postów i jeżeli porcelana, to wyłącznie taka do wiersza Stanisława Barańczaka. A no właśnie, mówiłaś o tym przed tą częścią sesji, że zwracasz uwagę na teksty, na słowa, no i sięgnęłaś po poetów. Marzy mi się w ogóle taki projekt, którym byłabym sługą poetów, czyli były to by wyłącznie wiersze i może opowiadania. Mhm. Już taką próbę poczyniłam też na poprzedniej płycie przy Bęk, kiedy czytałam opowiadanie Bilet wstępu. Mhm. I strasznie mnie to pociąga. Kiedyś rozmawiałam ze Staszkiem Sojką. Mhm. Pytałam go, kiedy wyda nową płytę. On mówi, że właśnie ze swoimi piosenkami. I on wtedy powiedział mi, że bardzo dobrze czuje się w tej roli sługi poetów i bardzo lubi komponować muzykę już do gotowych tekstów, które go bardzo ujmują i poruszają. I wtedy zaczęłam na to też zwracać uwagę, że nie każdy z nas, muzyków, też musi jakby pisać swoje teksty wszystkie w całości. I coraz częściej współpracuję z przyjaciółmi, którzy dla mnie piszą i też sięgam po cudze wiersze i jest to dla mnie ogromną inspiracją. No, są tacy, którzy sobie wyobrażają właśnie śpiewanie do słów, które napisał ktoś. Są tacy, którzy sobie tego nie wyobrażają. Ty na szczęście sobie to wyobrażasz. No właśnie. Ja do tego dorosłam, po prostu dojrzałam. A okej. Okay. Tu pojawiają się na płycie wśród autorów i Budyń, czyli Jacek Szymkiewicz i uwaga, Gaba Kulka. Tak, z Gabą znamy się już bardzo, bardzo długo i mamy, wydaje mi się, taką podobną wrażliwość. Gaba też była gościem na mojej płycie Iluzjon, na mojej płycie akustycznej, gdzie zaraz śpiewałyśmy razem piosenkę 8 minut. I od tamtej pory staram się utrzymywać z Gabą taki właśnie również artystyczny kontakt, bo jest to kobieta renesansu. Ma ogromnie wiele talentów i każde takie spotkanie jest dla mnie nowym odkryciem jej osoby. No a Budyń to kosmos. Budyń to jest osobna para kaloszy. Ilekroć przeżywam coś takiego w moim życiu znaczącego, wtedy staram się również z nim spotykać i rozmawiać o tym, bo my jesteśmy w ogóle ten sam rocznik. Ja mam wrażenie, że jest jakaś taka chemia pomiędzy nami i bardzo podobny sposób patrzymy na świat. Mhm. I jest w nas jakieś takie połączenie, nie wiem, siostra-brat i też te nasze rozmowy są bardzo, rzadko się spotykamy, ale bardzo intensywnie, jeśli już. I one bardzo dużo wnoszą i też wiele, myślę, mnie Budyń nauczył podczas tej naszej koleżeńskiej drogi. Super. Reni, no to porozmawiajmy w takim razie jeszcze po tej drugiej części sesji o koncertach, o tym, co tam przeżywasz, jak to widzisz, jak to odbierasz, jak ty odbierasz energię od strony publiczności, bo wydaje mi się to dosyć istotne przy okazji tej płyty. A ja państwa zachęcam do tego, żeby ćma nie wyfrunęła z państwa pokoi zbyt szybko, bo to jest, jak się okazuje, na podstawie tego albumu bardzo przyjemny owad. Od po prostu. Mogę startować? Bardzo prosimy. Pani dyrygent, czy pani mi na to pozwoli? Z tak. przyjemnością. Proszę państwa, druga część sesji Reni Jusis w związku z płytą Ćma teraz w Trójce. Bardzo proszę. Świat jak słów soli nie chcę stać. Modlić się o cud. bez łzy na scenografii. Cudowi się wypina piersi. Starczy jeden gest, abyś przepadł. Tak leja i brzęski pięcie odchudza to, co spuchnięte. Prostuje wzrok, wygładza myśl, pragnie serce. A ja znów skopnie z anatomią, stoję na nogach wód. Przed nim mama, piąć się w pół, zmyłam już resztki poświat, widzisz mnie bez filtra. Uśmiechają się za ciebie szczerze. Zaczekam, aż sam oddziesz uczucia od chmur piksel. Zostawisz świat cyfrowe barwy i zawrócisz. A ja znów zgodnie z anatomią stoję na nogach wód. Mama, ją cię w pół zmyłam już. Resztki poświat widzisz mnie bez filtra tuż. Kolor mama, tylko swój. Bez filtra. Płyta Ćma, druga część w sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, Reni Jusis, no a wcześniej Święta Wojna. Taka refleksja mnie dopadła, kiedy może nie tyle słuchałem tej płyty, ale oglądałem tę płytę, bo część graficzna też jest częścią albumu i zwłaszcza na tylnej stronie okładki. Masz trochę zafrasowaną minę. Tak jakbyś się nad czymś zastanawiała. No ta płyta w ogóle nakłoniła mnie do jakiejś refleksji i dużo tam mówię o akceptacji siebie, o przemijaniu, o szukaniu ciągle swojej drogi, godzeniem się z tą drogą. Wyobraź sobie, że na 2 dni przed premierą, nie wiem, czy już ci opowiadałam tę historię, przesłuchałam tę płytę na nowo, po kilku miesiącach przerwy od miksów i byłam zawstydzona, poczułam się obnażona, że to są moje jednak osobiste refleksje. I z moją przyjaciółką, z Weroniką Lewandowską, którą właśnie napisałyśmy ten tekst bez filtra, ostatnio rozmawiałam, że... Później z czasem, nawet kiedy wracamy do tych swoich piosenek, ja sama jestem zdziwiona, że stać mnie było na taką szczerość i zawsze się zastanawiam, czy nie poszłam krok za daleko. Znaczy nie, gdybyś coś ukryła, ja myślę, że ludzie by to odkryli po prostu. Wcześniej czy później? Pewnie tak. I myślę, że w tym takim amoku powstawania utworów, kiedy je piszemy, w ogóle nie zadajemy sobie pytań, do jakiej granicy się posunąć, tylko staramy się po prostu to z siebie wyrzucić, wyśpiewać, wykrzyczeć, wypowiedzieć jak najszczerzej potrafimy. No i jest ryzyko, jest zabawa. Ale na koncertach coś się dzieje, bo o tym rozmawialiśmy. Ja chciałbym, żebyś to teraz przeniosła na antenę radiową. To jest moim zdaniem bardzo ważny komunikat i fajny. Na koncertach wozimy ze sobą bardzo fajne światło, lustra. I to myślę, że stanowi bardzo ciekawą w ogóle taki nastrój, atmosferę tych koncertów i przy tych wszystkich szybkich tempach, rytmach staramy się wprawiać publiczność w trans, jakiś taki rodzaj hipnozy, aby wtedy oni poczuli się na tyle bezpiecznie, żeby mogli też posnuć jakieś refleksje i być może wzruszyć się, być może również gdzieś tam sobie taką smutniejszą nutę wydobyć. I to jest chyba takie moje największe marzenie, żeby ludzie nie tylko tańczyli na parkiecie przy moich piosenkach, ale również ryczeli. No a widzisz, to było to zdanie z tej rozmowy. Słuchaj Piotrek, oni nie tańczą, oni słuchają. I mimo tego, że to jest bardzo dyskotekowa muzyka, to rzeczywiście te koncepty w jakiś taki sposób są bardziej statyczne niż wcześniej. Ale to tylko do bisów, bo później to już jest szaleństwo. A, rozumiem. No to jeszcze o Stętku kilka słów, bo jemu się za produkcję muzyczną też należy laurka. Bardzo dziękuję. Właśnie chciałam skorzystać z okazji i przedstawić mój zespół. Właśnie. Tutaj za wszystkimi zabawkami, korgami i abletonami Maciej Wojciechowicz, Stędek. Ja biję Stędkowi brawo, a za bębnami Jacek Prościński, Frodo. I to jest nasze trio. Jesteśmy wszyscy z Trójmiasta i jesteśmy wielką rodziną. I Stędek, bardzo ci dziękuję, że tę płytę drugą zrobiliśmy razem. To była dla mnie przepiękna przygoda i czuję, że cały czas się uczymy od siebie i wiele sobie nawzajem możemy podarować. To piękne jest w ogóle, co my przeżywamy, również w tej trasie. Bardzo bym prosił pani dyrygent, żeby nas pani przyzwyczajała do tego, że już nie będzie tak długich przerw, jeśli chodzi o nowy materiał, nowe płyty, tylko to będzie się działo regularnie i będą regularne trasy koncertowe i albumy. Mam taką ochotę, wielką potrzebę i gotowość zgłaszam. Jutro zapraszam wszystkich do Wrocławia, gramy w Starej Piwnicy, potem Poznań, Gdańsk, Żak, więc jesteśmy cały czas w trasie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Reni Jusis. Proszę Państwa, a propos tej muzyki, to taki jeszcze finał tej godziny. Muzyki, która daje do myślenia, ale daje też do tańczenia. A pamiętają Państwo ten utwór?